Book 2 90 90 90 الأمر 2 آجيا سوچك 2 آجيا سوچك 2 احلق ذقنك داڑھی بناو داڑھی بناو اغتسل سنان کرو سنان کرو مشط شعرک بال بناو بال بناو اتصل اتصلو فون کرو فون کیجئے فون کرو فون کیجئے ابدأ ابدأو شروع کرو شروع کیجئے شروع کرو شروع کیجئے توقف توقفو چھوڑو چھوڑیے چھوڑو چھوڑیے اترک هذا اترکو هذا چھوڑو کرپیا چھوڑیے چھوڑو کرپیا چھوڑیے قل هذا قولو هذا ایسے بولو کرپیا بولیے ایسے بولو کرپیا بولیے اشتری هذا اشترو هذا یہ خریدو کرپیا یہ خریدیے یہ خریدو کرپیا یہ خریدیے لا تكن ابدا غیر صادق کبھی بے ایمان مت بنو کبھی بے ایمان مت بنو لا تكن ابدا وقحا ڈھیٹ مت بنو ڈھیٹ مت بنو لا تكن ابدا غیر مهذب اسبھ مت بنو اسبھ مت بنو کن دائما صادقا ہمیشہ سچے رہو ہمیشہ سچے رہو کن دائما لطیفا ہمیشہ اچھے رہو ہمیشہ اچھے رہو کن دائما مہذبا ہمیشہ ونمر رہو ہمیشہ ونمر رہو عد سالما لبيتك کرپیا گھر پہنچیے کرپیا گھر پہنچیے انتبہ لنفسك اپنا دھیان رکھیے اپنا دھیان رکھیے زرنا مرة اخرى في اقرب وقت پھر جلدی ملنے آئیے گا پھر جلدی ملنے آئیے گا الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية